उद्गातर उवाच उद्गातर या देवता उद्गीतम अनवायत्ता आंचित विद्वान उद्गास्यसी मूर्धादिशति। इसी प्रकार या छांद छंद के आधार वेदों में विक्रम कर दिया, माना जाता इसलिए पहले प्रस्तुता फिर प्रतिहर्ता बाद में उद्गाता के पास मुख्य हुआ है ना, बाद में ऐसे लिया गया है। उद्गातरम वाच उसने इसी प्रकार से उद्गाता से भी कहने लगा, क्या कहा, हे उद्गाता, अरे उद्गाता सुनो, यह देवता उद्गीत अनवायत्ता ताम चेत विद्वान उद्वाससी, जो उद्गीत में अनवायत देवता है उसे यदि जाने बिना तो उद्गान करोगे तुम्हारा मुर्दा कट के गिर जाएगा। तात्पर्य मेरे विद्वान के रहते हुए मेरे समक्ष तुम मेरी अनुमति के बिना करोगे कर्म में दोष रहेगा, जरूरी गर्दन कट के गिरी जाए, तात्पर्य सदोष कर्म हो रहेगा वह तुम्हारा भी हानि और यजमान को भी हानि पहुंचाता है। एवं ये प्रत्यर्थारमुवाच प्रतिहर्तरिया देवता प्रतिहार मनवायत्ता ताम चेद विद्वान प्रतिहरिष्यसी मूर्धा ते विपदिष्यति इति तेह समारथाः तुष्टिम् मासान् चक्रिरे। ऐसे प्रतिहर्ता कैसे की कहने लगा, हे प्रतिहर्ता, अरे प्रतिहर्ता सुनो, या देवता प्रतिहार मनवायत्ता जो देवता इस प्रतिहार नामक कर्म में अनुगत है आम चित अविद्वान उसे न जानते हुए तुम यदि प्रतिहरण रूपा कर्म को कर दोगे तो मूर्धा ते उपनिषदी थी तुम्हारी मूर्धा भी कट के गिर जाएगा। तेह समारदा वो सम्यक प्रकार से व्रत हो गए, उपराम गोप्राम मौन होकर खड़े हो गए उनके सामने, तुष्टि आसान चक्र रहे चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए, क्या बैठ गए आसान चक्र बैठ गए। एवं ये उद्गातार प्रतिहर्तारंच उवाच इत्यादि समान मन्य हे प्रस्तोत्र आदि कर्मभ्य समारता ते, इसलिए वे जो प्रस्तोत्र आदि हैं उन्होंने क्या किया, कर्म से समारता में उभरता संतो उपराम को प्राप्त करके मूर्धपात भयात तुष्टिम आसान चक्र, क्यों उपराम को प्राप्त के मूर्धपात का भय से सदोष कर्म का भय से मौन हो गए। अनिच्छा कुर्वंता और उत्तरवर्ती जो कर्म करनी चाहिए उन सब कर्मों से व्रत हो गए, अन्य कर्मों को न करता हुआ मौन होकर बैठ गए। अर्थित्ता अब उनके मन में इसलिए किया, क्यों ऐसे करना पड़ा उन्हें, अर्थित्वात् क्योंकि उनके अंदर उस विद्या का अर्थित्व आ गया, अर्थात वे अपने आप को एकादश विद्या का अर्थी मान लिए, अर्थ विद्यार्थी अपने आप को मानकर मौन हो गए और उसी विद्या को प्राप्त करने के लिए आगे वो कहेंगे कि करके। इसे आप रखा है नीचे टीका में देखे आनंद गिरी विद्वत समीपे तद अनुज्ञा अलब्ध्वा नास्ति कर्मानुष्ठमिति तद निगमयितुम् इति शब्द, इसी को निगमन करके कथन कर दिया है। दृढ़ निश्चय पूर्वक एक नियम ही बन गया सामान्य से समझो, अदहैरम यजमान उवाच भगवन्तं वाहम विविदिशानीति उषस्थिरस्विच्छाक्रायण दिहो वाच अदहैरम यजमान उवाच। उसके बाद स्थिति को देखकर उसने देखा तो सारा कर्म ठप हो गया, रुक गया सारा मामला, तो यजमान पुत्र राजा जाकर के उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं? हम भगवंतम कमिति विविदिशानी, जानना चाहता हूँ आप है कौन। तो जवाब देता है, उषस्थि रश्मि, लोग मुझे उषस्थि नाम से जानते हैं और मैं चक्र का पुत्र हूँ, चक्रायण हूँ। सुनते ही उसके तो बड़ा आनंद हो गया राजा, उस पर यजमान कहता है इसलिए राजा स होवाच भगवंतम वा अहम एवी सर्वैर आर्तिज्ये पर्यै शिशम भगवत वा अहम अविद्वा अन्यान अवृषि। स होवाच उस राजा ने यजमान ने उस पूज्य ऋषि ऋषिवर्य उषस्थि से कहा, अहम एवेर सर्वेरा जयी परियेषिशम भगवतो व आम अवित्वा, मैं जो है ना इन सकल आर्थिक कर्मों के द्वारा आपको ही वर्ण करने की इच्छा से बहुत खोज करवाया। परियेषिशम चारों तरफ ढूंढवा दिया इसी इच्छा से कि संपूर्ण कर्म मैं आप ही के द्वारा करा, लेकिन क्या करूं आप मुझे उपलब्ध नहीं हुए, अवित्वा आप मुझे प्राप्त नहीं हुए, अलब्ध हुआ। अहम अन्यान ऋषि, मैं अन्य लोगों को वर्ण कर लिया। अथा अनंतरम हैनम उशस्तिम यजमान और राजोवाच, उसके बाद उस उशस्ति के प्रति यजमान राजा जाकर के कहने लगा, भगवंतम वही पूजावंतम अहम वाया वही अर्थ है, निश्चय रूपेण मैं जानना चाहूंगा कि आप उच्च पुरुष कौन है जो इस प्रकार से निश्चित रूप से महान विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, तभी तो सब ऋतिक मौन हो रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही कुछ बोलने को करने को। इसलिए भगवंतम विशेषण दिया पूजावंतम अहम विदिशानी भी तुम इच्छामि, आप है कौन ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। इत्युक्त सन उशस्ति रश्मि चाक्रायण तवाप श्रोत्र पथम आगतो यदि इति उवाच उक्तवान, हो सकता है तुम्हारे ही इस कान के मार से तुम भी जरूर मेरे बारे में जानता होगा, इसलिए यहाँ पर जो है इति इत्यादि जो ना इति मानी यह अवश्य प्रसिद्धि के कारण से तुम्हारे कान में भी मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। इतिहास ये जो है इतिहास शब्द एक शब्द है, इतिहास को प्रकट करता है, एक ऐतिहासिक प्रसिद्धि है। तो ऐतिहासिक कौन वस्तु होता है जो प्रसिद्ध हो, नहीं तो ऐतिहासिक नहीं कहा, जो प्रसिद्ध वस्तु वही ऐतिहासिक हो जाता है। इसे अवश्य प्रसिद्धि के कारण से तुम्हारे भी कान में ये नाम पड़ा होगा कि उशस्ति नाम का कोई व्यक्ति है, चक्र का पुत्र चाक्रायण नाम से भी कहा जाता है, और महान विद्वान है कर्मकांड के विषय में, समस्त उपाश्रम का ज्ञाता है वो, ऐसा अवश्य ही तुम्हारे भी कान में पड़ा होगा। तवापि श्रोत्र पथम आगतो यदि उवाच उक्तवान, ऐसे उसने कहा। तो यजमान कहता है जरूर ऐसे आदमी का नाम कौन नहीं सुना हुआ होगा, दो तरह के लोगों का नाम तो सारी दुनिया जानती हो, एक तो महादुष्ट होगा जो उसका भी नाम पूरे देश में प्रचार रहता है, हिम्मान खतरनाक आदमी है, और जो इसके बारे में बताएगा उसको 50 लाख मिलेगा, इनाम भी लगा रहता है उसके ऊपर, भैया। और दूसरा होते है कि जो वास्तव विद्वान होते हैं ज्ञानी होते हैं उनका भी नाम रहता है दुनिया, ऐसे कल आए कोई संस्कृत विद्यालय के प्रोफेसर जगन्नाथपुरी, दो महात्मा कैलाश वाले उनको ले आए थे, तो उन्होंने कहा भाई कैसे आना हुआ, तो कहते हैं हमने तो वहाँ जगन्नाथपुरी में आपका नाम सुना है, इसलिए हम जानना चाहते देखना चाहते है कौन हो, तो इसलिए हम आए। कहा अच्छा वहाँ तक नाम पहुँच गया, अच्छा हो चलो जगन्नाथ भगवान के भी कहने पड़ गया होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तब नाम कहा से कहा पहुँच गया, कौन कौन कहाँ कहाँ बोल देता, क्या क्या बोल देता क्या पता, तो हमने इसलिए उनको बोला किस रूप से आपने सुना है ये तो बताइए पहले। वो कहने लगे क्यों, कहते थे कोई दो आदमी बदनाम तो होता ना, बहुत बदनाम आदमी उसका भी नाम पहुंच जाता है सब जगह, भगवान के दरबार में भी उसका नाम रहता है, और एक अच्छे बहुत ही अच्छे लोगों का भी होता है, आप किस रूप से सुना उन्हें कहा, क्योंकि बदनाम करने वाले भी तो बहुत पार्टी है ना उड़ीसा वाले, कुछ हमारे से बड़े प्रतिबंध रखते हैं विशेष रूप से, और कुछ तो बहुत मानने वाले भी ऐसे नहीं है, सब ऐसा तो हो ही नहीं सकता संसार में, तो कहीं भी किसी भी जगह इलाके में जाओ एक जैसा तो संसार होता ही नहीं, ये तो छोटे बदनाम करने वाले 19-20 की फर्क वाली बात है, लोग कह देते हैं तो कहावत बना दिया लोगों ने, नहीं तो क्या बोलते हैं वो नागे लोग बोलते हैं उड़िया कपड़ी तिरंगा चोर मार मराठी हराम कोर बोलते हैं ये प्रसिद्धि चल पड़ी है, अब जो भी चल पड़ी, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा तो हंसने लगे, नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, क्योंकि हमने आपकी एक सीढ़ी भी सुन लिया, अच्छा सीढ़ी वहां तक पहुंच गया है देख लो, तो ठीक है भाई अच्छी बात है। तो ऐसा इसी तरह से यहाँ पर भी इतिहास बोलने का तात्पर्य यही है कि भाई तुमने भी सुना होगा, तो कहता जरूर सुना था मैं सह यजमान वाच सत्यम एवं अहम भगवंतम बहुगुणम अशोषम। देखो आ गया ना, यजमान ने कहा सत्यम एवं एवं अहम, निश्चित रूप से मैं भी जाना, इसी प्रकार से आपको पूज्यमान पुरुष को बहुगुणम इति अशोषम, बहुत गुण वाले हैं ऐसे मैंने सुना, बदमाश करके नहीं सुना, बहुत गुण वाले करके मैंने सुना है। सर्वेश्वरित कर्मवीर आत्मजी परिशिषम परियेषण सकल आर्थिक कर्मों के द्वारा मैं आप ही को ग्रहण करने के लिए चारों तरफ मैंने ढूंढवा करके प्रयास किया है। अन्विष्य भगवत व हम अविद्या, अन्वेषण करने के बाद आपको जब मैंने प्राप्त नहीं किया, अलाभ है ना, अविद्या मैंने आपका लाभ नहीं हुआ, आप मिले नहीं मुझे, तो मैं क्या किया था, अन्यान इमान अवृषि प्रतवान अस्मी, तब मुझे मजबूरी में ये केवल कर्म ज्ञान वाले जो है इन पंडितों को वरण करना पड़ा। भगवास्ते में सर्वीरार्थ जीर्णी तथेति अतत हेत एव समत सृष्टा स्वदाम यावत दिव्यो धन दद्या तावन मम दद्या इति तथेति यजमान वाच। और राजा कहने लगा भगवान से हमें सर्वरार्थ चिरस्तु, आप ही आप जो है जब आई गए हैं तो आप ही मेरे सर्व ऋतिज कर्मों को जो है ग्रहण कर लीजिएगा, जैसे कैसे होगा, ये बेचारे कहा जाए फिर, तो ठीक है स्वीकार है, सब आर्थिक कर्मों पर मैं निगरानी रखूंगा, जा कहीं जो कोई भी दोष से दूर कर लूंगा, आचार रूप अलग होकर के बैठ के सब संभालूंगा, पीछे रहूंगा लेकिन यज्ञ मंडप के आभार रहूंगा, भीतर में यही लोग रहने दो, इन्हीं को रहने दो, ये तो ये समझ सृष्टास्तवताम, अरे यही लोग जो है अपने जिसको तुमने जिन जिन कर्मों के लिए सृष्ट कर लिया है, वर्ण करके अधिसर्जन कर दिया है, यही स्तुतियां सकल कर्मों को करते रहे, हम जो है पीछे से अनुसंधान करते रहे, सारे दूर दोषों को दूर करते रहे, लेकिन एक शर्त है भाई, फालतू तो फ्री फंड में नहीं करूंगा मैं ये काम, यावत तू ये भ्योधनम दत्या, इसका मुख्य लक्ष्य धन से था, परिस्थिति ऐसा था उसका, परिस्थिति के अनुसार कहता है तो इन सब लोग जितना टोटल धन देने वाले हो, ज्यादा देख पशिया में क्या 112 गौ कहा गया, 112 गाय, तो उतना धन जरा मुझे दे देना बस, तावन मोहम्मद उतना मेरे को दे दो, तुम्हारा सारा काम सही कर देंगे। उसने कहा ठीक है महाराज, हमें कोई आपत्ति, हमें तो कर्म सही होनी चाहिए और आपकी नेतृत्व में हो रहा है तो हमें भी बहुत खुशी की बात है, कोई जरूरी आप ही करें, जब आप इतनी जिम्मेदारी लेकर के करने को तैयार हैं तो बहुत खुशी की बात है। तथेति यजमान वाच तथा कर तदास्तु करके यजमान ने भी कह दिया। अद्यापि भगवान से ममा, अद्यापि ने अब भी मैं तो यही चाहता हूँ, जब आप आई गए हैं तो भगवान स्वेव मे ममा सर्वैर आर्थिकी ऋतिक कर्मार्थम अस्तु, सकल आर्थिक कर्म के लिए आप ही होवे, इति उक्तः जैसे यजमान ने ऐसे कहा तथा इत्याह उशस्ति ही, उशस्ति ने कहा ठीक है स्वीकार है मुझे, किंतु तुमने किंतु एक बात है भाई, हम पूरा का पूरा हम नहीं लेंगे काम, क्योंकि ये लोग को फिर गलत हो जाए ना, दूसरे ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो गया, ऐसा हम अन्याय भी नहीं होने देंगे, अतः एवं तरी यदि ऐसा ही है तो मुझे चाहता ही हो, मैं भी स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात है देखो, त्वया पूर्वं वृता मया समुद सृष्टा, तुम्हारे द्वारा पहले वर्ण कर दिया गया और मेरे द्वारा अनुमति प्रदान करके अतिसर्जन कर दिया, त्याग दिया गया है, भाव लौटा दिया गया है, इनको आप ये लोग मेरे वश में हो गए ना, अब मौन होकर के चुपचाप खड़े मेरे सामने, अब ये कुछ कर नहीं सकते, और मैं इनको जो है जो विद्या देना है दे करके छोड़ दूंगा, तब यही लोग अपना करेंगे। इसलिए आप जोड़ दे भाष्कर, त्वया पूर्व मृता और इदानीम मया समुद्र सृष्टा, विद्या सम्यक पूर्व ही ऐसी नहीं छोड़ा, सम्यक प्रकार है ना विद्या दे करके अतिसर्जन किया, अतिसृष्ट मया सम्यक प्रसन्नेन अनुज्ञाता संता, मेरे द्वारा सम्यक प्रसन्नता पूर्वक अनुज्ञा अनुमति प्रदान कर दिया गया, इस अनुमति को प्राप्त करके स्तुताम एतेव स्तुताम, यही लोग सगस्तुति आदि कार्यों को करें। तो कार्य, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो भी बता दे रहा हूँ। ये लोग तो मेरे सर विद्या प्राप्त करके मेरे अनुमति के द्वारा लेकर स्वीकार को ग्रहण कर अपने काम तो करेंगे, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे लिए हम ये बता रहे हैं, जब सभी उसके वश में होगी, सारा यज्ञ कर्म उसको करना है, यजमान भी तो उसके हाथ में हो गया, नहीं तो आगान करेगा नहीं, आशीर्वाद देगा नहीं। इसलिए ये सब तो मेरे से विद्या प्राप्त करके अनुमति प्राप्त कर अपना कार्य करेंगे, और तुम्हें क्या कर रहा होगी सुन लो। यावत्भ्य प्रस्तोत्रादिभ्य सर्वेभ्य धर्म दद्याहा, किंतु तुम्हारे लिए निर्देश है मेरा कि जो तुम प्रस्तोत्रादि इन सभीयों के लिए धन दोगे प्रेच्छसी तावन मम दद्या उतना तुम मेरे को देना चाहिए। तब यजमान ने क्या किया? तदित यजमान वाच, उस यजमान ने कहा तथा तथा तो कर दिया। अतहीनम औषत्यम वचा, इस विषस्ति का वचन को सुन करके उन्होंने क्या क्यों बता रहे? अतहीनम प्रस्तुतोपसाद प्रस्तुत रिया देव प्रस्ताव मनवायता प्रस्तुष्यसी मूर्दादि उपदिशति थी माँ भगवान अवोचत कतमासा देवते थी। अतः एनम, उसके अनंतर एनम विषस्ति प्रति, उस विषस्ति के पास प्रस्तोता उपसाद प्रस्तोता जाकर खड़ा हो गया और बोलने लगा विनम्र भाव, इसलिए उपससाद भगवान पितरम उपससाद है, समझ ना, सब जगह ऐसे ही आता है, मैंने पूरा विधिवत जो विद्या को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हुआ जाना चाहिए प्रणाम आदि के साथ, उसी प्रकार से तद विधि प्रणिपाति ने कहा ना, उसी नियम को पालन करता हुआ उनके पास गया और कहा माँ भगवान वो मैं अनुभव करते बोल रहा हूँ उपससाद के बाद वहां आगे पंक्ति, आपने मेरे से ये कहा था भगवान माम ने माम प्रति अवोचत, आपने मेरे से इन वचनों को कहा था, क्या कहा था? हे प्रस्तोता या देवता प्रस्ताव मनवाता विद्वान प्रस्तुत मुर्दा देवी, आपने ऐसे मेरे से कहा था, अरे प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव में अनुभावित है उसे जाने बिना तुम प्रस्तावन रखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा गर्दन कट के गिर जाएगा। मैं अब पूछना चाहूंगा कतमा सा देवता ही थी, मैं जानना चाहता हूँ भगवान आपने इस प्रकार से मेरे प्रति जो कहे थे वह देवता कौन सा है जिस प्रस्ताव में अनुवायत है। तो जवाब में कहेगा प्राण देवाच इत्यादि। थोड़ा भाष्य इसमें, अतः हैनम औषस्त्यम वच श्रुता, इस उषस्ति का वचन सुनकर सब ब्राह्मण प्रसन्नता आ गई, उसे कहना अति सृष्टा समझ सृष्टा, वचन सुन करके ब्राह्मण को प्रसन्नता है, अब तो भाई भाई नहीं है, अब तो ये हमको विद्या भी देंगे, विद्या भी देंगे और कर्म करने की अनुमति मिल जाएगी, अब विद्या युक्त कर्म करने वाले हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, फ्री फंड में विद्या मिल गई, यह प्रयास का इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, आचार्य खुद आए हुए हैं और विद्या देख करके कर्म कराने को तैयार है, बड़ा भाग्य की बात है, इसलिए सब प्रसन्न है। वो समझ दृष्टा शब्द ब्राह्मण में आनंद लिया है और इसलिए उनकी हिम्मत हो गई और वो बोल पड़ा इसलिए, और सबसे पहला उसी क्रम से जिस क्रम से पहले बोला गया तो उसी क्रम से सबसे पहले प्रस्तुता खड़ा हो गया। इसलिए एनम औषस्त्यम वच श्रुत्वा, इसलिए भाष्कर कहते कौन सा वचन, वो समझ सृष्टा ये मुख्य वचन है वहां, उसको सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गए वो और उनकी हिम्मत आई, भाई अब इनसे हम बोल सकते हैं, फिर प्रार्थना कर सकते हैं, हमको विद्या दे करके कर्म करने की अनुमति देने वाले हैं, क्यों नाम मांगी इनसे विद्या, इसलिए उन्होंने उठ करके प्रस्तोता उपससाद उषस्ति विनयो विनयेन उपजगाम, उस उषस्ति चाक्रायण के प्रति विनय भाव से प्रार्थना करता व निवेदन करते हुए उनके समक्ष चला गया। उपलब्ध प्रकार में अभिनय की प्रस्तोतरम इत्यादि, वो कैसे गया, उसी वचन को दोहराया और कहने लगा प्रस्तोत्तर याद देवता इत्यादि यद माम मैंने माम प्रति भगवान अवोचत पूर्वम, जो पहले आपने मेरे प्रति ऐसा वचन को कहे थे उस वाक्य अनुसार न मैं जानना चाहूंगा कथमा सा देवता या प्रस्ताव भक्त मनवाई थी वह देवता कौन सी है जो प्रस्ताव को अनुगत होकर के विद्यमान रहता है, जिसका उपासना अर्थात इसका ध्यान आदि पूर्वक ही, उसका ध्यान, उसका मंत्र जप इत्यादि पूर्वक ही हमें कर्म स्थापति करनी चाहिए, वो देवता अगर बताइए। प्रश्न प्राण इति होवाच, जब ऐसा प्रस्तोता ने पूछा तब जवाब में उसे क्या कहेगा, प्राण इति होवाच सर्वाणि हवाइमानि भूतानि प्राणमेव विसमिष्यन्ति प्राण अभ्युच्यते सैषा देवता प्रस्ताव मनवा यत्ता पांचेत अविद्वान प्रस्तोष्यो मूर्धाते व्यपदिश्यत तथोक्तस्य मयेति। प्राण इति होवाच, प्राणी समझा हो या प्राण से ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, प्राण अधिकरण इसी पर चलता है। नीचे ब्रह्म सूत्र नंबर दिया 1:31 टिप्पण करने बता दिया, उसका नाम प्राणाधिकरण है। जैसे आकाश लगा आकाशाधिकरण है, उसी प्रकार उसके बाद प्राणाधिकरण आरंभ होता है। प्रश्न सामान्यता भी है, सादृश्यता भी है, प्र है प्राण में और प्रस्ताव में भी प्र। प्राण शब्द का आद्य अक्षर क्या है, प्र, और प्रस्ताव इसका आद्य अक्षर कौन है, प्र। इसलिए प्राण नामक ब्रह्म ही इस प्रस्ताव का देवता है। और जब भी प्रस्ताव का गान करना होता है, उससे पहले उस व्यक्ति को अपने स्वरूपभूत आत्मा का ध्यान करना चाहिए। प्राण रूपेण स्वरूप रूप ब्रह्म को ही चिंतन करे। प्राण शुद्ध वाच्य, ये प्राण नहीं, मुख्य प्राण नहीं लेना, या शुद्ध ब्रह्म को लेना। ये मुख्य प्राण भी नहीं, गौण प्राण भी नहीं, कोई प्राणी बाह्य कोई भी चीज नहीं, भौतिक प्राण को लेना नहीं। क्यों, इमानी भूतानि प्राणमेव अभिसंभिषन्ति, बोले ना सर्वाणि एव इमानी भूतानि प्राणमेव अभिसंभिषन्ति। प्रश्न ये था ना, कौन जगता जगह रहता है, प्राणी जगह रहता है, प्राण में सब लय हो जाते हैं, सुषुप्ति में यार है अंत कर्म ज्ञान इंद्रिया मन सारी चीजें प्राण मिली है, प्राण रूपी ब्रह्म ही नहीं। इसलिए कहते हैं पापी पूजा तदास जो है सदास्व में संपन्न भवती, वो सत्य के साथ ही उस समय सुषुप्ति में संपन्न हो जाता है। इसीलिए असत्रुता ब्रह्मीय प्राण शब्द वाच्य है, प्राणम अभिच्छी हते है ना, प्राण में ही वह सब के सब लीन हो जाते हैं और प्राण से सब वापस उठ के खड़े भी हो जाते हैं। यही ब्रह्म का लिंग है, यहाँ तल्लिंगान मैंने ब्रह्म का लिंग है, ब्रह्म है ये शब्द का अर्थ ब्रह्म है, इसको निर्णय करने का हेतु यही है। ये तो वह इमानी भूतानी जयंती है ना, जातानी जीवंती है ना, अभिसमिशंति वाली बात, जिससे कोई जो सभी उसी से उत्पन्न हो, उसी में स्थित हो, उसी में लीन हो, फिर वापस उससे निकलते हो, यदि ये होता है इसका तो वो तत्व क्या होगा, ब्रह्म ही होगा। इसलिए कहते हैं हवाइमानी भूतानि प्राणम् एव अभिसंविशन्ति, प्राण में ही प्रवेश कर जाता है। प्राणम् अभिज्जिहते, ये भी ना अभी अभी समन्ततः प्राणादेव उज्जिहते सैषा देवता पुस्तक मनवायता, फिर प्राण से ही ये चारों ओर से उत्पन्न होते, उज्जत में उत्पन्न होते हैं। सैषा देवता प्रस्ताव मनवायता, इसलिए वह यह जो प्राण भी देवता है ये प्रस्ताव में अनुगत है। ताम चित अविद्वान, और उस देवता को जाने बिना ही प्रस्तोष्यो, ये तुम प्रस्तावन कर देते, प्रस्ताव भक्ति करता तो मेरे इस प्रकार कहे जाने पर क्या मुर्दा ते प्रतिशत तथोक्त से मया, इससे पहले कहा मुर्दाते प्रतिशसी, ऐसा मेरे द्वारा कहने पर निश्चित रूप से तुम्हारा मुर्दा कट के गिर भी जाता, अवश्य गिर जाता। तो जवाब में कह रहे हैं कारण ही होगा चौ सर्वाणि हवाइमानि भूतानि प्राणम् एव विसंविशन्ति प्राणम् अभ्युच्यते सैषा देवता प्रस्ताव मनवायत्ता पांचिद्वान प्रस्तोष्यो मूर्धाति उपरिष्यत तथोक्तस्य मयेति। इसका भाष चलेगा पृष्ठा प्राण की होगा चौ, पूछे जाने पर जवाब में प्राण ऐसा कह दिया। प्रतिवचन तो देने के लिए प्रश्न की सामने का लिया गया, आनंदीर का स्पष्ट करते हैं प्रश्न की सादृश्यता यहाँ पर, प्रस्ताव में पहला अक्षर प्र है और प्राण में पहला अक्षर प्र है, सर्व सामान्य ग्रहित होता ब्रह्मा प्रस्ताव से प्राण हो होता और प्रस्ताव का जो का प्राण कहना युक्ति है सब सामान्य हेतु ही मेरा प्रशब्द सामान्य। फिर एक प्रश्न पूछा कथम तो प्रशब्द की सारे समात्र से क्यों करे अरे प्रतिहार में भी तो फिर प्रशब्द के सामने बता दो ना प्रतिहार में भी क्या है प्रत्याहार का बोध प्राण क्यों नहीं करते हो प्रस्ताव का ही भी प्राण्यों का प्राण क्यों करते हो प्रश्न सामान्यता तो प्रतिहार और प्रस्ताव दोनों के साथ समान है इसलिए प्रश्न सामान्य यह हेतु कमजोर इसलिए और हेतु दिया कथम से पूछने पर सर्वाणी स्थावर जंगमानी भूतानि प्राण में अभिशोषण थे जितने स्थावर जंगम स्वस्थ भूत है प्राण में प्रवेश कर जाते हैं लय कर जाते हैं कब प्रलय काल प्रलय काल में वो प्राण में लीन हो जाते हैं अर्थात प्राण में लीन हो जाते हैं इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए अगर प्राणम अभी कर देते हैं क्या मूल में था ना प्राणम में अभिसंविशति दिमानी भूतान प्राण अभिसंविशति प्राणम अभी प्राणम अभी अलग कर उज्जियों का अलग वाक्य उज्जियों का अलग अगले वाक्य में जोड़ेगा या क्यों प्राणम अभी प्राणम में प्राणम अभिसंविशन्ति अभिसंविशन्ति ही है एक और अभी उपसर्ग है उस अभी का अलग व्याख्या कर भाषाकार लक्षित्वा प्राणम लक्षित्वा प्राणात्मा नहीं प्राणम अभिसंविशन्ति ऐसा होगा प्राण को लक्षित करके प्राण स्वरूप को प्राप्त करता हुआ प्राण में सब के सब लीन हो जाती है जन्म ना इमानी का सर्वानी इमानी का कव्यस्थावर जंगमानी भूतानी प्राण में अभिसंविशन्ति कोलकाता प्रलय काले प्राणम एव उसको दोबारा लिया प्राणम और जो अलग से दिया है उपसर्ग अभी उसको ले रहे लक्षित प्राणम प्राणात्मा एव अभिसंविशन उसके साथ प्राणात्मा और इस शक्ति प्राण को प्राण के साथ प्रयत्न करके ही प्राण भाव को प्राप्त हो जाते हैं समस्त सौर जंगम उज्जिहते क्या वक्त बना ले उज्जिहते प्राणादि उद्गच्छति कदा उत्पत्ति काल उत्पत्ति काल में प्राण रूपी देव से ही साथ उद्गमन करते हैं उत्पन्न होते हैं अव्यक्त भाव को जो पहले प्रलय काल में प्राप्त हुए थे प्राण के साथ एक ही भूत होकर के ये समस्त जंगम प्राणात्म भाव को प्राप्त कर गए अतः अव्यक्त स्वस्वरूपेण स्वनाम रूपेण अव्यक्त थे और अब क्या हुआ उत्पत्ति काल में स्वनाम रूपेण उसी प्राण से व्यक्त हो गए अतः ईशा देवता प्रस्ताव मनवायता इसलिए वह यह जो प्राण रूपी देवता ई प्रस्ताव में अनुगत है ऐसा मानना होगा और कांचित अविद्वास्तम प्रस्तो प्रास्तुष्या प्रस्ताव प्रस्तवरम प्रस्ताव भक्ति कृतवान असी यदि चेत यदि बात चेत को ले जा बाद यदि अपने यदि उस देवता को न जानते हुए तुम कर्तव्य प्रस्तवनम कृतवान असी प्रस्तवनम मैंने प्रस्ताव भक्ति कृतवान अस्ती प्रस्तवाओं के अवयों को चार पूर्वक प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दोगे तो क्या होगा मूर्धाते विपतिष्यति मूर्धा मैंने शिरा ते व्यपतिष्यत मैंने विपतितम भविष्य निश्चित रूप से वो गिर पड़ गया था तथोक्त से मया तत्काली अर्व देवता का अज्ञान पूर्वक प्रस्ताव का पाठ करने के काल में इन लड़का देता तो निश्चित रूप से तुम्हारा मुर्दा कट की गिर जाता से कट की गिर जाता थोड़ा साधु कृतम इसे तुमने ठीक किया है हिम्मत नहीं की जैसे मैंने सतर्क किया तुम फिर भी मेरी अनादर करते हुए मन मर्जी से आगे बढ़कर अपने प्रस्ताव का पाठ नहीं किया ये तुमने ठीक किया है अच्छा किया मया निषिद्ध कर्मण यद परम अकाशी मेरे द्वारा निषिद्ध करने पर कर्म से प्राण को प्राप्त जो तुमने किया है वह तुम्हारा साधु कृत है, साधु कर्म समझ है, इसीलिए तुम अधिकारी भी होंगे विद्या को प्राप्त करने और उस विद्या को सरकार तुम्हें कर लिया। अब हेनम उद्गार तो पशु साध उद्गार करिया देवता उद्गीत मनवायत्ता अविद्वान उद्घाष्यसी मूर्ति विपदिष्यति मां भगवान अवोचत कतमासा देवतेति आदित्य होवाच सर्वाणि भूतानि आदित्य मुच्चैः सन्तं गायन्ति सैषा देवता उद्गीतम् अनवायत्ता पांचे अविद्वान उद्घाष्य मूर्ति विपदिष्यत तदोक्तस्य मयेति उद्गाता उपसाधन। अब विशेष चाकर के सामने में उद्गाता करके पूर्व क्रिया के अनुसार पूर्ण विनयादि के भाष प्रणाम आदि करता हुआ जो विद्या का प्राप्ति करने के लिए उपसन्न हुआ प्राप्त कर गया और कहने लगा यह जो आपने मूल्य कहा था मां भगवान वो चकमा ने माम प्रति मेरे प्रति आपने जो कहा था मैं क्या कहा था हे उद्गाता मुर्गा के उपनिषद की यदि मां भगवान उच्चा ऐसे जो आपने मेरे प्रति कहा था उद्गाता उस उद्गीत में अनुगत देवता को न जानते हुए यदि तुम उद्गान रूप का कर्म को करोगे तुम्हारा मोर्चा कभी गिर जाएगा ऐसा जो आपने मेरे लिए कहा था इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं वह देवता कौन है कतमा था देवता की। जवाब उसने कहा आदित्य की होगा छ आदित्य ही समझो यानी आदित्य शब्दार्थ है आदित्य मन स्पृश ऐसा लेना पड़ता है क्योंकि उत्त न उत्त गीता पहले का चले उत्त उसका नाम था उसी का गान करना सुधार हो जाता है इसे गीत न लगाए तो आत्मा कौन है वो आदित्य मन स्पृश आत्मा न शुद्ध ब्रह्म ही ध्यान रखा। अच्छा इसलिए उद्गाता में भी उत्त है उद्गीत में भी उत्त है और उस हरिचंद पुरुष का नाम भी उत्त है उत्तर भी सारे स्तर को लेकर के उद्गीत में अनुगत देवता का नाम उत्त नहीं कराते आदित्य को ही लिया जाएगा आदित्य की होगा चाहो इसे चुनाव ने कहा तो वह देवता आदित्य है क्योंकि सर्वानी हमारे पारे भूता ने आदित्य मुच्छी संतम गायंती ये नहीं करेंगे सारे भूत आदित्य विलीन हो जाते हैं इससे पहले होते नहीं नहीं ये क्या है जैसे सूर्य उगते हुए ऊपर की ओर आने लगता है सभी लोग कहते ईमानी भूता ने सर्वानी उच्ची संतम आदित्यम गायंती ऊपर की ओर उगता उस आदित्य को देख करके गौर करते हैं तरपर जो अपना तरपर आइडिया करते हैं सूर्यार्घी देते हैं गर्मण वगैरह देते हैं सारा काम जो होता है तो सूर्य को ही निमित्त बना करके सब कुछ कार्य होता है सहिषा देवता उद्गीत मनवायता इस लगाया देवता को ही उद्गीत में अनुगत्य समझो और दूसरी बात आदित्य उच्च ही क्रिया में उच्च ही उच्च ही जब है पका का चला हो गया है उत्त उत्सर्ग उच्च आवेश में भी क्या उत्त आदित्य ऊपर के होते वक्त उद्गान रूप का कर्म उद्गीत के द्वारा किया जा रहा है इसे उस उद्गीत के अवयवता ओम में अनुभवत समय में देवता वो आदित्य होगा जो ऊपर उठता रहा है इधर सदृष्टता को देखते हुए हमें उद्गीत का देवता आदित्य ही मानना चाहिए और यदि उस देवता को न जानते हो तुम उद्गान रूप का कर्म किया होता और उस उद्गान रूप का कर्म करते वक्त यदि मैं कह लेता तो अनुमोदा कट गिर जाए निश्चित रूप से जो तुम्हारा मुर्दा करके गिर जाता तथा उद्गात का प्रचार कथवा का उद्गीत व्यक्ति अनुदा अनुवादता देवता की इसी तरह उद्गाता ने अनुवाद कर पूर्वक प्रश्न पूछा कतमा सा उद्गीत वह देवता कौन है जो उद्गीत में अनुगत है मैं अनुवायत है आदित्य की उवाच का शब्द सामान्य प्राण के साथ जैसा प्रस्ताव देवता को कर दिया था कि आदित्य का उद्गीत के साथ उच्च सामान्यता को समझ रहा होगा इसलिए आदित्य के साथ उद्गीत के उत्सव की सदस्यता कैसे हुई? दो तरीके से, एक आदित्य मुनि स्पृश का नाम उठ था इसलिए भी सदस्यता है, और उठता हुआ आगे उच्च संतम आदित्यम गायंती अतएव पुत्र भी सदस्यता, उद्गमन करता हुआ सूर्य को देखकर उद्गान रूप कर्म हो गया, पुत्र भी सदस्यता को लेना है। दो प्रकार के सामान्यता को देखते हुए नवराज की दृष्टि करने कहा गया है। भूतानी सर्वानुवायमान भूतानी आदित्य मिच्छी ऊर्ध्वम संतम, ऊर्ध्व की ओर गमन करता हुआ उस सूर्य को देख करके ही शब्द गायन शब्दी स्तुवंती के प्राय अपने अपने पूजा पाठ विभिन्न प्रकार के सिद्धि गान वह करते हैं। उच्चन सामान्य प्रायशब्द सामान्य दिव अगर प्रायशब्द सामान्य दिव या तो उच्चन सामान्य प्राणवत सहिषा देने पूर्वा जैसे प्रायश सामान्य प्राण प्राण इत्यादि को आप लिया जाता उसी पर उच्च सामान्य तो आयु की देवता रहनी चाहिए। अतः सहिषा देव इत्यादि जो विशेष वाक्य है उसको पूर्वती अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से आप प्रतिहर्ता भी आता है, अतः इनम प्रतिहर्तो प्रसाद प्रतिहर्तरिया देवता प्रतिहार मनवायता भवन चेत विद्वान प्रति हरिष्यसी दुर्गा देव दिशती माँ भगवान अवोचत कथमा सा देवते अन्नमिति होवाच सर्वाणी अवायमानि भूतानि अन्नम मे प्रतिहरमाणानि जीवन्ते सैषा देवत हरिहारम मनवायत्त पान चेत विद्वान प्रत्यहिष्यो मूर्धाते पतिष्यत् तदोक्तस्य मेति तदोक्तस्य मेति। पुनः प्रतिहर्ता इसी प्रकार से उशस्ति के पास गया, पूर्ण विनय प्रणिपात आदि युक्त होकर के शिष्य भाव से विद्या का प्राप्ति करने के लिए गुरु के रूपेण स्वीकार करता हुआ शिष्य के शरण में जब गया और तब उसने उसी शिष्य द्वारा कथित वचन को अनुवाद पूर्वक कथन करता है। हे प्रतिहर्ता जो देवता इस प्रतिहार में अवगत है उसे न जानते हुए यदि तुम प्रतिहरण करोगे तुम्हारा मुर्दा करके गिर जाएगा, ऐसा जो आपने मेरे प्रति कहा था माँ भगवान भगवान अवोचक माम प्रति ये भगवान अवोचक तस्वीर वाक्य हुई तुक्तम कतना सा देवता हुई वह देवता कौन सा है जिसको न जानने के करने पर दुर्दशा होता है वो देवता मेरे को बताइए। तब उन्होंने कहा अन्नम नीति हो गया अच्छा अन्न कैसे जोड़ गया अन्न के कारण से ही उसे चाक्रहण की दुर्दशा थी और प्रतिहार में अन्न ही देवता है जो कि प्रतिहरण रूपा कर्म में अनुगत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हिमानी भूतानि अन्नम वो प्रतिहरमानानि जीवन्ति ये समस्त भूत जो जगत में जो देखते हो वे क्या है वो अपने लिए अन्न का आहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं। हर आदमी अपना योजना बनाए रखता है क्या कल कहाँ खाना है क्या करना है कैसे है विभाग विभाग लगाए रखता है, कहीं भी आने जाने से पहले वहाँ फोन फान करके सूचना दे दिया जाएगा कि हम आ रहे हैं जी और हमारी सारी व्यवस्था कर दीजिए सब व्यवस्था करनी पड़ेगी और खुद इन्हें कहीं ना कहीं साथ में जाने वालों के लिए करना पड़ जाता है। कई बार ये भी सीख लिया था जो कहेंगे तो खुद तो भूखा बैठा हमें भूखा मार रहा है तेरे के फल दूध में रह जाता हमें रोटी पानी व्यवस्था नहीं है ये नहीं ये कई बार वो भी समस्या आ यही देख रहे हैं कि सभी जीव जो है ना अपने लिए अन्न का आहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं प्रतिहरण कर रहे हैं सभी स्वाम प्रतिव स्वम स्वम प्रतिव आहरण दीदि प्रतिहरण इसलिए प्रतित्व सामान्य प्रतिहरणत्व सादृश्यता है प्रतिहर्ता का प्रतिहरण रूपी कर्म में जिस प्रकार से आप प्रतिहरण स्व के प्रति उस कर्म के फल का आहरण करना रूपी सादृश्यता अन्न के प्रति भी यहां पर हम लोग जीव स्व के प्रति आहरण कर रहे हैं अति प्रतिहरण रूपा सादृश्यता होने के नाते अन्न ही प्रतिहरण रूपी कर्म का देवता समझना चाहिए। सहसा देवता प्रतिहार मनवा उठा इसलिए वह यह जो अनुरूपी देवता है वही प्रतिहार अनुभव है पांच विज्ञान प्रत्यंश प्रत्यंश और ऐसे न जानते प्रत्यान रूप कर्म कर देते तो और उस समय मैं कह देता तो तुम्हारा सर कट जीव गिर जाए, अवश्य तुम्हारे सर का सर कट के गिर जाता है। दो बार जो कहा गया है इस उपासना की समाप्ति का द्योतक है। एवमेव अर्थ एनम प्रतिहर्ता उपसाद है, इसी प्रकार से एवमेव अतः एनम प्रतिहर्ता उपसाद है, इसी प्रकार उसके अनंतर इस उषक्त छात्राणी के प्रति प्रतिहर्ता आगमन कर बैठ गया। कदमा सा वो भी प्रत्याहार मनवाई कहेगी और उस प्रत्याहार में अनुगत देवता कौन है सबसे पूछा। पृष्ठ समन्वित हो वाचो, ऐसे पूछे जाने पर जवाब में उस उषक्त छात्राणी ने कहा अन्न ही है देवता। क्यों अन्न है देवता, क्या सदृशता है, कहीं सर्वाणी हमारी मान्य भूतानी अन्न देव आत्मा प्रदेश होता प्रतिहरमाणानी जीवन भी समस्त सर्वानी अवैमानी भूतानी जितने भी सावर एवं जो भी आप देख रहे हो सारी के सारी चीजें अन्नमय आत्मा प्रति सर्वता अन्न को ही अपने प्रति चारों ओर से हर किसी तरीके से प्रतिहरमाणान जयंती प्रतिहरण करता है जीवित रहते ही। सहिषा देवता प्रतिशत सामान्य प्रतिहार भक्ति अनुगता अगर जलवा यह देवता प्रतिशत की सदृशता को देखते हुए प्रतिहार होता अवय रूप में अनुगत है ऐसा माना जाएगा। समान मन्य कदों के समय कहीं जितना भी बात है वो सब समान ही अर्थ समझो। अब एक सामान्य कथन करने जा रहे हैं कि किन उपासना मसल पकड़े हुए छिड़ो पृथक पृथक तीन उपासना या एक है कि किस प्रकार के पास आप कहना चाह रहे हैं इस प्रकरण में उसे चाक्रांत प्रकरण को लेकर बोल रहे हैं। तत्ता उदीर प्रतिहार भक्ति ही प्राण आदित्य अन्य दृष्टियों दृष्टिया उपाधित हो किसी समुदाय इसे जो संपूर्ण प्रकरण का इतना यह समझो प्रस्ताव उद्गीत और प्रतिहार रूपी अवयवों में प्राण आदित्य और अन्य दृष्टि करता हुआ उपासना करनी चाहिए ये समुचित अर्थ है। प्राणाध्यापत्ति कर्म समृद्धि फल फल के आज के फल का तो पता नहीं चला करते कि भाई प्राणादि का जो आपत्ति प्राणादि भाव की आपत्ति नहीं अगर वो आपत्ति नहीं गड़बड़ी प्राणादि भाव की प्राप्ति तो भाव को प्राप्त आसमंतर आपकी में प्राप्ति आंग उपसर्गति अलग है आपद किन आपत्ति हो जाता है वो अलग है ये अंग उपसर्गी है आप ही प्राप्त नहीं हो आपत्ति तो आपत्ति तभी बनेगा तो वो दोनों अलग अर्थ भी है। देखिए इसे कह रहे हैं कि आप प्राणादि भाव की प्राप्ति प्राण भाव प्राप्त कर जाएगा अब अन्य भाव को प्राप्त कर जाएगा आदित्य स्पृश भाव को प्राप्त कर जाएगा ये फल मान लीजिए। अतः कर्म समृद्धवा समृद्धवा अतः जो कर्म जिस फल के लिए किया जा रहा है वही फल की समृद्धि हो जाती है। क्योंकि उपासना के लिए क्या है जो उपासना विशेष कर्म करोगे उसका फल वीर परम भाव दिखा है ना वो वीरवान है ही है कर्म जो है वीरवान है वो अपना फल देने में समर्पित है लेकिन उपासना से जोड़ के कर्म करोगे तो वीरवत्तर हो जाता है ऐसे पूर्व जैसे कार्य उसी का बेहतर है कर्म समृद्ध लंबी अपूर्वोत्तर खंडों की समृद्धि बता रहे भाषा अतिदेय खंड अन्न अप्राप्ति होता कष्टावस्था उत्ता उच्चिष्ट उच्चिष्ट परिषद भक्षण लक्षणा सा माधु पूर्व अपने खंड में देखा अन्न की अप्राप्ति निमित्त के महान घोर संकट की अवस्था प्राप्त हो गया ऐसी संकट की अवस्था ऐसी कष्ट की अवस्था थी क्या बताया जाए उच्चिष्ट तो खाया ही और डबल उच्चिष्ट हो गया उसको भी खाना पड़ा रात भर में रह करके उदासी होकर के किंचित दुर्गंधि भी आ गया होगा उसे भी खाना पड़ गया डबल जुटा हुआ है अरे पहले उसने खाया जो खा रहा था उसको खा गया था उद्योग राम वाला है ना बाहर उसका झूठा तो आपने खाया और अपने ही झूठा है जो खा कर उसमें से कुछ निकालगा डबल झूठा हो नहीं हुआ और उन्हें रात भर रख दिया हुआ और उन्हें फ्रिज तोड़ी जाऊंगा है उधर दिशा में रखने वाले फ्रिज का तो होगा कि वो अपरिषित हो गए तो जो परिषित भी हो गया होगा पहले से उच्चिष्ट खाया फिर उच्चिष्ट का अवश्य जो उच्चिष्ट भी परिषित हो गया उसको खा करके उसको कर्म कार्य में जाना पड़ेगा इतनी भयंकर दशा थी उसकी इसे क्यों ही अन्न अलाभ निमित्त था ऐसे अन्य जीवों के साथ संसार में ना हो एक पदार्थ अन्न प्राप्ति कराने वाला शव उद्गीत स्थान का आरंभ किया जा रहा है। इसका तो शव उद्गीत स्थान उत्तम के द्वारा गाया गया उद्गीत रूपा विशेष उद्गीत विशेष रूपा स्थान विशेष का उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो बहुत विलक्षण स्थान है ये करें वो का क्या उच्चिष्ट फिर उच्चित परिषित भक्षण रूपा जो कष्टावस्था सावस्था महबूद अन्वेषण प्रति थी वह अवस्था बाकी दुनिया में किसको प्राप्त न हो गए इसलिए श्रुति कृपा करते हुए अन्न लाभ अन्न लाभ प्रदान करने के लिए अगला खंड आरंभ करता है। सर्वोद्गीत खंड कहा जाता है इसलिए अर्थात सर्वोद्गीत तद्भगवद्गार्ग्यो मैत्रेय स्वाध्याय उद्वद्राज अथातः सर्वोद्गीत उसके बाद अब अन्न प्राप्ति के लिए स्वरण के द्वारा देखे गए उद्गीत का उद्गीत भी शाम को आरंभ किया जा रहा है। इस विषय में तथ इस विषय में महान ऐतिहासिक प्रसिद्धि है क्या बकोद्गार्ग्य क्लावोवा मैत्रेया इस पर बड़ा विवाद खड़ा की है कई लोगों ने। यह कहते हैं एक ही आदमी वही है कोई कहते नहीं दो आदमी है कोई कोई कहते तीन लोग हैं यहां जो भी है देखा जाए बकोद्गार्ग्य दर्व का पुत्र बक नाम का ऋषि और मित्र का पुत्र ग्लाव नाम का ऋषि ऐसा दो भी व्याख्या हो सकती है। अथवा जो दर्व का पुत्र होने के नाते बकाया और मित्र के द्वारा पाला गया है मित्र के द्वारा पाला गया है अथवा वो ग्लाव है पाला क्यों गया गोद लेकर विधिवत गोद लेकर के पाला गया जैसे वो आप पहला था ना व्यामश्रवण का वही उसी प्रक्रिया एक ने पैदा किया दूसरे ने गोद में लेकर के उसको मैंने अडॉप्ट कर गए अंग्रेजी अडॉप्टेड सन नहीं गोद में ले लिया गया है उस लेकिन उस व्यक्ति को क्या होता है डबल लाभ होता है उस बच्चा को पहला जन्म आपका संपत्ति का ऐसा मिलेगा